terasa di dalam hati, di dalam hati. Laika pulang menagih rindu, jamih keinginan datang, keinginan bagi cuakan jodoh tiada di tiap hujan. Dia jauh di tanah subaran, asalkan hati kita lain sajalah. Oh ya dia dengarkan kini, sabarlah dia menanti, menjatuhi janji cinta nan suci. Jatuhi janji cinta nan suci.